Nina imani kuwa umeshinda salama salimini mpenzi msikizaji, karibu kuifuata taarifa ya jioni na anza kwa muhtasari wake. Zoezi la kuachia huru wafungwa waliosamehewa na rais la gubikwa na kasoro chungu nzima, shirika la kutetea haki za binadamu la onya. Wanunuzi mkoani Gitega waramikia kuendelea kupanda bei kwa bidhaa za msingi, huku wakiomba hatua madhubuti kuchukuliwa ili kupunguza ukali wa maisha. Huko Tanzania, wanachama wawili wa chama cha demokrasia na maendeleo CHADEMA wawawa katika mazingira tofauti. Kuna haya bila shaka na mengine, mpenzi msikizaji. Mitambo inaongozwa na Francois Kima na mimi ni Omar Deni Waifuz. Isanganiro. Naam, karibu tena. Shirika la kutetea haki za binadamu na kupiga vita unyanyasaji Arshoto kwa ufupili na kosoa utaratibu unaotumiwa kuachia huru wafungwa waliopewa msamaha hivi karibuni na rais wa Burundi. Wakati huu inasalia siku moja kulingana na makataa ya zoezi hilo, mratibu wa shirika hilo anafichua kuwa kwa wafungwa 5442 wanaolengwa na msamaha huo, 1955 pekee ndio tayari wametoka gerezani. Vyanenda Isaba anasema kutoiliwa sababu wafungwa waliohukumiwa kwa makosa sawa, mmoja achiwe huru lakini mwingine abakizwe gerezani. Warabonye ntambamye zimwe zimwe ko kwita nkutunenge yatumye ko kitagenda neza. Tuligundua hitilafu mbalimbali zilizosababisha operesheni kufifia. Tuliona kuwa baadhi ya wafungwa walioorodheshwa katika ofisi ya rais wa jamhuri wakiachiwa ndani eti faili zao hazipo, na wengine kutakiwa kwanza kuwataja viongozi wao katika serikali za mitaa walikozaliwa. Kuna faili zilizokuwa zikiwasilishwa kutoka kwenye ofisi za magereza zikiwa na ishara fulani. Hivyo jopo la utendaji lilikuwa likisoma wafungwa wanaotakiwa kuachiwa huru, ila likifikia kwenye faili iliyo na ishara lilikuwa likiiruka. Katika asasi ya Luchoto tunachukulia hayo kama unyanyasaji. Hizo ni kasoro zisizoelezeka. Wasiwasi wetu unafikiri uko wapi? Hivi mfungwa akipewa msamaha wa rais, kiongozi huyo wa nchi akasaini kuwa mtu huyo anatimiza vigezo? Nadhani kuwa ili mfungwa awekwe kwenye orodha ya kuachiwa huru, kesi hiyo huwa imefanywa tathmini tosha na jopo husika pamoja na kamisheni ya wizara. Nilisikia kuwa nyadhifa zote husika zilikuwa wanachama wa jopo, ila baadaye wakawasingizia wafungwa kutokuwa na faili. Wasiwasi wangu ulikuwa kwamba je, hivi mtu huyo aliachiwa muda mrefu ili sisi tusigundue siri yao? Pili, ni wafungwa wasioachiwa huru huku wakiwa kwenye orodha. Tunaomba hilo lisahihishwe. Wasiwasi mwingine unahusu kesi tulizonazo za wafungwa ambao walikatiwa adhabu moja wakiwa wanachangia kesi. Rumonge tuna kesi tatu, Bubanza ni mbili, Bujumbura kesi moja na Ngozi moja. Watu hao waliwasilisha kwetu shida zao. Hivi kweli lengo la jambo hilo ni lipi? Watu wenye kesi moja adhabu sawa, ila mmoja anaachiwa huru kwa msamaha wa rais na wengine wanasalia ndani? Haieleweki. Fikiria, rais aliwarehemu wafungwa zaidi ya 5000, ila 1995 tu ndio waliachiwa hadi sasa. Ha, bado kazi ipo. Aluchoto tunaomba sheria itekeleze maagizo ya rais. Na mbeidha bidhaa za chakula zizidi kupanda katika soko la Gitega tangu mwezi mmoja uliopita, kama wanavyoarifu wafanyabiashara na wanunuzi. Mfano, ndizi iliyokuwa inauzwa pesa 15,000 kwa sasa inauzwa 25,000. Nayo maharagwe maarufu Kinuli kwa sasa inauzwa pesa 3,500 kwa kilo moja, wakati hapo awali yalikuwa yakiuzwa 3,000. Maelezo ya wafanyabiashara ni kwamba hata bei za bidhaa nyingine zilipanda. Kwa upande wao wanunuzi, wanaomba kufanyika kila iwezekanavyo bei za bidhaa za chakula mahitajio zipungue. Kutoka Kitega, Jira Nibigira. Wafanyabiashara wa bidhaa za chakula wa soko kuu ya Kitega tulozungumza nao wasema kuwa bei za bidhaa za chakula zilipanda tangu takribani mwezi mmoja uliopita kutokana na kupanda kwa bei za bidhaa nyingine, na hayo yakiwa ni matokeo ya uhaba wa pesa za kigeni. Ama mifano wanayoitoa ni pamoja na bei ya maharagwe aitwayo Kinure iliyo siku hizi pesa 3,500 kilo moja, hapo awali ikiwa ilikuwa pesa 3,000 kwa kilo moja. Ni pia maharagwe aitwayo Muhoro ambapo bei yake ya sasa ni pesa 5,000 kilo moja, ambapo awali ilikuwa pesa 4,000 kilo moja. Ama bei ya mchere wa hali ya wastani ni pesa 4,500 kilo moja, ambapo ilikuwa pesa 4,000 kilo moja. Hapa mchere uitwayo Karundi bei yake ya sasa ikiwa ni pesa 3,700, hapo awali ikiwa ilikuwa pesa 3,500 kilo moja. Aidha, mkungu wa ndizi uliokuwa unauzwa pesa 15,000 muda huu wauzwa pesa 25,000, ambapo mkungu wa ndizi uliokuwa unauzwa pesa 10,000 kwa sasa wauzwa pesa 15,000. Hapa unga wa mhogo wa kawaida ukiuzwa pesa 1,300 kilo moja siku hizi, na hapo awali ukiwa ulikuwa unauzwa pesa 1,000 kwa kilo moja. Navyo viazi mviringo maarufu kijumbu bei yake ya sasa ni pesa kati ya 3,000 na 3,200 kilo moja, ambapo awali bei yake ilikuwa pesa kati ya 2,500 na 2,600 kilo moja. Navyo viazi mviringo maarufu kajondi bei yake ya sasa ni pesa 2,500 kilo moja, ambapo hapo awali ilikuwa pesa 2,000. Hayo yakiarifiwa, wafanyabiashara wa bidhaa za chakula waeleza kwamba bei hizo zitazidi kupanda minajili hakuna mavuno yanayotarajiwa muda huu, ambapo pesa za kigeni zazidi kuadimika, hapa thamani ya dala ya Umarekani kizidi kupanda pia. Kwa upande wao wanunuzi waomba tu lifanyike lolote ili bei za bidhaa za chakula mahitajio zishuke haraka iwezekanavyo. Kutoa Kitega, Jean Bigira, Radio Isanganiro. Na pesa zaidi ya milioni 6 dola za Kimarekani ndizo zilipewa shirika SWA Burundi kama ufadhili wa mpango wake wa kupambana dhidi ya ukatili wa kijinsia katika jamii. Mpango huo maarufu Mpole Activity utatekelezwa katika mikoa 6. Kiongozi mkuu katika Wizara ya Afya ametaja unyanyasaji wa kijinsia kama sababu ya kusambaa kwa virusi vya ukimwi, wakati serikali ilidhamiria kutokomeza virusi hivyo ifikapo mwaka 2030. Cleophile Akindavdi ametangaza hayo akizindua rasmi mpango Mpole Activity kwenye zahanati ya Kirundo hapo jana. Punde ni habari za kimataifa. Habari za kimataifa. Nam, tunazo habari kutoka Tanzania pekee, ambapo jeshi la polisi nchini humo linashikilia askari magereza kwa tuhuma za kusababisha kifo cha George Juma mwenye umri wa miaka 41, aliyekuwa mgombea katika kitongoji cha Stand kata ya Mkwese jimbo la Manyoni Mashariki kupitia Chadema katika uchaguzi wa serikali za mitaa, kulingana na shirika la habari la Uingereza BBC. Taarifa ya polisi inasema marehemu alijeruhiwa na risasi katika purukushani zilizotokea baada ya wafuasi wa Chadema kuwavamia wafuasi wa chama tawala CCM waliokuwa katika kikao cha ndani, na hivyo askari magereza katika kituo cha karibu walipigiwa simu. Taarifa hiyo inasema walipofika eneo hilo walishambuliwa kwa mawe, ambapo walipiga risasi hewani ili kuwazuia wafuasi wa Chadema, na katika purukushani hizo risasi moja ilimpata marehemu George Juma. Lakini taarifa ya polisi inakinzana na ile ya Chadema, ambapo chama hicho kikuu cha upinzani kinasema mwanachama wake alivamiwa nyumbani kwake na watu waliofahamika kuwa makada wa CCM, ndipo katokea mzozo na polisi walifika nyumbani kwake na kumpiga risasi ndugu George Juma Mohamed na kufariki dunia. Katika tukio jingine, mwanachama wa kiongozi na kiongozi wa Chadema katika mji wa Tunduma Steven Charamila ameripotiwa kushambuliwa kwa mapanga na kuuawa. Mauaji hayo yamefanyika nyumbani kwa mwanachama huyo usiku wa kuamkia Novemba 27 mwaka 2024, kulingana na vyombo vya habari vya ndani. Hayo ya kijiri, wa Tanzania leo wamepiga kura kuchagua viongozi wa serikali za mitaa, vijiji na vitongoji. Akihutubia umma kwenye mkesha wa uchaguzi huo, Rais Samia Suluhu Hassan amesema uchaguzi huo utapelekea kujenga msingi wa taifa imara. Aidha, amesisitiza wananchi na viongozi watakao shiriki uchaguzi huo kujiepusha na uchochezi, vurugu, uvunjaji wa sheria na kuheshimu maamuzi ya wapiga kura. Uchaguzi huo umefanyika Tanzania bara. Serikali za mitaa ni msingi wa ujenzi wa taifa imara na lenye maendeleo endelevu. Kupitia viongozi tunaowachagua, tunaweka misingi thabiti ya uwajibikaji, utoaji wa huduma bora kwa wananchi na usimamizi wa rasilimali za umma. Hii ni fursa ya kuhakikisha kuwa maamuzi yanayohusu jamii zetu yanatokana na mahitaji halisi ya wananchi. Kila kura itakayopigwa ina maana na itasaidia kufanikisha azma yetu ya kujenga jamii yenye haki, usawa na maendeleo kwa wote. Ndugu zangu, uchaguzi ni haki yetu na ni jukumu letu kuhakikisha tunatumia haki hiyo kwa amani na utulivu. Hivyo ni wasihi wananchi, tujiepushe na vitendo vya uchochezi, vurugu au uvunjifu wa sheria. Amani ni urithi wetu wa thamani na ni wajibu wetu kuilinda kwa gharama yoyote ile. Aidha, ni muhimu kuheshimu maamuzi ya wapiga kura, kwani demokrasia yenye nguvu hujengwa kwa misingi ya heshima na mshikamano. Ni wasihi mtumie fursa hii kuchagua viongozi waadilifu, wabunifu na wenye maono ya kuendeleza jamii zetu. Kwa viongozi wa vyama vya siasa, wagombea na mawakala wa uchaguzi, ni wakumbushe kuzingatia na kuheshimu sheria na kanuni za uchaguzi. Aidha, ni wasihi wasimamizi wa uchaguzi na wote wanaohusika na chaguzi hizo kuhakikisha uchaguzi unafanyika kwa haki, uwazi na kwa kuzingatia taratibu zilizokubaliwa na wadau. Ndugu wananchi, ni dhamira ya serikali kuhakikisha uchaguzi unafanyika kwa uwazi, haki na kwa kuzingatia kanuni za uchaguzi zilizopo. Naam, huyo ni rais wa Tanzania Samia Suluhu Hassan, na sauti hiyo ni kutoka kwenye kituo cha television cha Azam TV. Hadi hapa mpenzi msikilizaji, sina cha ziada jioni ya leo. Usikose kuungana nasi katika taarifa za baadaye. Kutoka studio kuna mimi Lomarde niyo yabifuze.